Pomalu přistoupil k vodě a šlápl na hladinu. Jeho noha se ponořila okamžitě pod hladinu. Zane prudce máchl rukama, aby získal rovnováhu a spěšně ustoupil na břeh. Co se to stalo? Za chvilku mu to došlo. To nebyla obyčejná voda, ale další z obraných kousků přírody. Ona byla stejně jako on jedno z vtělení a její síly a schopnosti se skřížily s jeho. Podřadná kouzla, kterými bylo vybaveno jeho oblečení, prostě nestačila na její kouzla. Tady boty nebyly nic platné, protože nebyly dostatečně kouzelné na její protikouzlo. Nakonec bude přece jen muset plavat. Uvažoval, že by se zvlékl, ale pak si pomyslel, že by to bylo dost nepohodlné plavat a táhnout s sebou vak s věcmi, které by se asi stejně namočily. Rozhodl se tedy, že bude plavat oblečený a kdyby to nešlo, že se svlékne. S překvapením zjistil, že ho služební oděv chrání před namočením. Udělalo mu to radost, protože přestože byl ve vodě, jeho kůže nebyla mokrá. Zřejmě existovalo nějaké kouzlo, které drželo vodu vně oděvu, ačkoliv voda přitlačila šaty těsně k jeho tělu. Zkusil plavat a zjistil, že ho oděv nadnáší, takže to šlo velice snadno. Takové plavání byla docela legrace, zároveň to byla docela námaha. Zane už roky neplaval a jeho svaly se při nezvyklém pohybu brzo unavily. Zpomalil, protože si řekl, že nemá cenu zbytečně spěchat. Snad se tam i tak dostane. V tu chvíli se ze strany vynořila kanoe a div do Zanea nevrazila. Ten se tak lekl, že na chvíli ztratil orientaci a pořádně si lokl vody. Když se vzpamatoval a vyplivl zbytek vody, viděl, že se od nich tiše vzdaluje motorový člun, který zvedl vlny, z nichž jedna málem hodila kanoe na Zanea. Řidič motorového člunu se zcela zjevnou arogancí vůbec nepostřehl, co se stalo a značnou rychlostí opouštěl místo kolize. Také kanoista nevěnoval Zaneovi pozornost a tiše si pádloval za svým cílem. Co to s těmi lidmi je? Zane konečně dorazil ke břehu a snadno se na něj vysoukal. Šaty měl úplně suché a dokonce ani boty nejevily žádné známky koupele. Přímo před ním se klikatila cestička. Vydal se po ní a za chvíli dorazil k zámku přírody. Byl to věru zvláštní zámek, stromy a keře tvořily oblouky a brány. Mezi nimi bylo vpleteno víno a další popínavé rostliny, které do dálky šířily svou vůni. Zane došel k bráně, kde nebyl ani zvonek, ani klepadlo, takže mu nezbývalo než vejít bez ohlášení. Vevnitř to vypadalo jako v katedrále. Všude rostly svěží květiny. Nad měkkým kobercem z kapradí se vypínaly klenby živých stromů. Všude zurčily drobné vodopády. Všude bylo plno života, zeleně a krásy. Zane vstoupil do centrální prosluněné místnosti, kde se nad zeleným kobercem vznášela lehounká mlha. To byl trůní sál přírody. Zdravím tě, Thanate, pozdravila ho hlasem, který připomínal zpěv ptáků, divil se s těm překážkám, které jsem nastražila. Ano, odpověděl stručně Zane, kterého moc nepotěšilo, že ho oslovuje řeckým výrazem pro smrt. Když jsi mě chtěla vidět, tak se mi to nemusela tak stěžovat. Vždyť já jsem ti to usnadnila, odpověděla příroda a šla Zaneovi naproti. Ten sloup mlhy, co se pohyboval s ní, byly vlastně její šaty. Byly umně provedeny a houstly vždy na patřičných místech. Zaneovi se zdál jejich efekt velice flirtovný, ačkoliv příroda nebyla žádná mladice. Mlha může být neprůhledná, ale rozhodně není pevná. Jak si mi to usnadnila? Zařídila jsem takovou cestu, aby si mohl nalézt jenom ty, vysvětlovala. Normálně se tudy nikdo nedostane. Cesta, kterou jsem připravila pro tebe, je chráněna před všemi smrtelníky i před skutečně nesmrtelnými. Máme opravdu zaručené soukromí. To jsem si ze začátku také myslel. Ale co ti lidé, které jsem po cestě potkal? Řekl Zane. Ti troubové, co jsem potkal na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Vždyť jsem se málem třikrát s někým srazil. Opravdu. Ptala se příroda bez známky překvapení. Nedělej, že o tom nevíš, zelená matko. Příroda se potěšeně usmála. Měla docela pěknou tvář s vlasy, které měnily barvu od zelené jako louka po modrou jako voda. Její oči byly chladné se světýlky veselých ohníčků. Zane už předtím viděl takové černé opály. Ta žena skutečně vládla velkou mocí a nebylo dobře si s ní zahrávat. Thanate, já vím, že po té cestě si šel jenom ty, ale co ti ostatní? To jsem si je vymyslel. Slabě se usmála a její mlžné šaty se zatřepotaly jako malý obláček. Vidím, že si ještě neprohlédl mé malé triky. Ti ostatní. To si byl ty, to bych se divil. O takové obtěžování jsem nijak nestál. Posaď se, Thanate, vybídla ho příroda a rukou, kterou zdobily mušle, ukázala na sedátko z indického rákosu. Zane si uvědomil, že všechny věci, které ji obklopují, včetně perel, které měla na krku, mají organický původ. Vidím, že ti tento detail budu muset vysvětlit, než přejdeme k tomu, proč jsem tě vlastně zavolala. Zane se posadil, protože nebylo záhodno neposlechnout příkazy zelené matky. Rákos se podvolil jeho tělu a vytvořil sedačku, která byla jako šita na míru. Zanea to trochu znervóznilo. Ano, to bych byl rád. Člověk je často sám sobě nepřítelem, aniž si to uvědomuje. To už je v povaze zla. Příroda asi skutečně zná povahu člověka. Vždyť je to nakonec v náplni její práce. Ale co to má společného s tím, co se mu stalo cestou sem? Jednou si řídil vozidlo, řekla příroda. Jednou si na něčem jel. A jednou si se musel pohybovat sám. Byl si sám, ale zároveň si existoval ve třech podobách. Pouze se měnil scénář. Máš pravdu, že jsem byl ve třech prostředích a třikrát jsem se málem s někým srazil, souhlasil Zane. Ta žena ho zneklidňovala, ale nevěděl, kam míří. Ty jsi existoval ve třech podobách. Jedna srážka, ale tři různé pohledy. Tři možnosti, kdy jsi reagoval sám na sebe. Já jsem existoval třikrát. Ptal se Zane, který byl úplně zmaten. Na té cestě nebyl nikdo jiný než ty. Ale úhel pohledu se měnil s časem. Zasmála se a její zuby vypadaly jako tesáky. Příroda s rudými tesáky a drápy. Chronos mi dlužil drobnou laskavost. Sama bych co představení nezvládla. My v tělení si musíme pomáhat. Nebyl tam nikdo jiný než já. Divil se Zane, ale pak mu začalo svítat. Jedna scéna viděná třemi pohledy. Říkáš, že jsem byl zároveň řidič i cyklista i chodec najednou. V pozici cyklisty jsem byl, když jsem letěl na té láhvi a v roli chodce jsem byl, když jsem plaval. Ty jsi změnila úhel pohledu, abych to hned nepochopil. Abych si to prožil třikrát. Docela ti to zapaluje. Když tě trochu popostrčím, tak už ti to do sebe zapadá, souhlasila s ním příroda a její pochvala ho potěšila navzdory vzteku, který v něm vzrůstal. Chápu, že jsem si proběhl stejnou trasu třikrát a vždy v jiné pozici, ale proč? Už jsem ti odpověděla. Ta cesta byla připravena jenom pro tebe. Smrtelníci by se na ní nedostali, protože ten vozík byl nastaven tak, aby ho smrtelník nemohl použít. Nesmrtelné bytosti tou cestou jít také nemohly, protože anděl by nepotřeboval ty nástroje a bez nich to nejde a démon by se pozabíjel hned při první srážce, protože to je jeho běžná reakce. Také jsem měl chuť se porvat, přiznal Zane. Ten arrogantní blb na té motorové lodi. Zarazil se. To jsem byl já. Z auta to vypadalo úplně jinak. Měl jsem pocit, že mi ta silnice patří a že mi tam ti ostatní jenom překážejí. Jako chodec nebo vlastně plavec jsem měl co dělat sám se sebou a nevěnoval jsem okolí vůbec pozornost. Jako cyklista nebo letec na láhvi nebo co jsem to vlastně byl, jsem byl někde mezi arrogantním řidičem silného stroje a nevnímavým upachtěným člověkem, který se pohybuje svou vlastní silou. Obojí se mi zdálo špatné. Když se teď na sebe zpětně dívám, tak na své výkony moc hrdý nejsem. Příroda pokývala hlavou, čímž uvedla mlhu kolem svého těla do zvláštního pohybu. Chvíli vypadala tlustá, chvíli zase hubená. Ta mlha prostě nedovolila poznat skutečnost. Až budeš mít chvilku času, tak se nad tím zamysli a vyvoď si z toho pro sebe ponaučení. Tu cestu si prošel jako pravé vtělení, i když se chybička vloudila. My vtělení nejsme ani úplně živí, ani úplně mrtví. Jsme zvláštní jedinci obdaření zvláštními schopnostmi. Zastáváme své úřady, ale někdy se sami stáváme tím úřadem. Tak jako světlo jsme zároveň vlnou i částicí. Gestem dala najevo, že tím pro ně tato část setkání skončila. Tak teď jsme tu sami. Počkej, řekl Zane, který si na něco vzpomněl. Řekla si, že by se démon sám zabil při první srážce. Vždyť on už je mrtev. Je sice pravda, že mrtvý už nemůže zemřít, ale když uděláš tělu, ve kterém démon zrovna sídlí, to, co by zabilo živou bytost, tak ten démon ztratí nad tím tělem vládu a musí se vrátit rovnou do pekla. Je to vlastně stejné jako u živých bytostí. Zane obrátil pozornost k jinému tématu. Co je důležitého na tom, že jsme tu sami? Budeme si tu vyměňovat nějaká tajemství. To zcela nepochybně. Jsme smrtelníci v nesmrtelných funkcích. Nesmíme dopustit, aby smrtelníci poznali naše tajemství, protože bychom přišli o jejich úctu. Na druhou stranu nesmíme všechno říci ani nesmrtelným, protože tím bychom přišli o svou moc. Jaká tajemství? Zeptal se Zane. Já prostě dělám svou práci, to jsem si všimla. Je zde snad něco, co o své práci nevím. To je velice pravděpodobné. Příroda se posadila na pohodlnou židli a většina mlhy, která ji obklopovala, zmizela. Mohu ti ukázat malou a ne zcela příjemnou ukázku. Udělala tajemný pohyb a Zanea najednou ovládl strašně silný pocit, že má chuť se s někým pomilovat, a to hned teď. Přistihl se, že vstal a blíží se k přírodě. Ne. Vykřikl vztekle, protože věděl, že to není jeho vlastní přání, ale že je k tomu nucen zvnějšku. Příroda se jenom usmívala. Došel až k ní, ale přinutil se, aby sáhl po její duši a ne po jejím těle. Jeho ruka v rukavici projela tenkou mlhou i jejím tělem a sáhla na její duši. Stiskl její duši a část jejího těla se prohnula v křeči. Vykřikla, jako by ucítila prudkou bolest. Jeho sexuální chtíč zmizel stejně rychle, jako se objevil. Její kouzlo bylo pryč. Uvolnil stisk její duše a vytáhl ruku ven z těla. Příroda se zhluboka úlevně nadechla. Mlha kolem jejího těla opět zhoustla, ale přesto se zdálo, že příroda ztratila trochu ze svého klidu. Ukázala jsem ti část své moci, prohlásila. A ty si mi na to ukázal část své. Zanea něco napadlo. I já mám moc nad živými. I když jen do určité míry. Vzpomněl si na tu starou ženu v nemocnici, která mu tak připomínala jeho matku. Jak zareagovala, když se pokusil dostat její duši z ještě živého těla. Musí to být hrozný šok, když vám někdo vytahuje duši z těla. To máš pravdu, Thanate. Nikdo nemůže bránit vtělení ve výkonu jeho profese, a to ani jiné vtělení. Ostatně bychom z toho nic neměli, kdybychom si dělali navzájem na schvály. Příroda vládne všemu živému, ale nevládne smrti. Moc každého z nás je nedotknutelná. Nikdo. Zarazila se a Zane pocítil silu jejího soustředění. Její oči byly temné jako noc. Nikdo se nám nesmí beztrestně protivit. Na Zanea její prohlášení silně zapůsobilo. Předtím si neuvědomil, jak by ho mohla ohrozit, a ani si neuvědomoval, jak by mohl ublížit on jí. Jeho vlastní moc ho překvapila. Ale vzpamatoval se a vrátil se k hlavnímu tématu. Ty jsi mne sem povolala a chtěla si mi něco dokázat tím, že si mi dala do cesty různé nástrahy. Co opravdu chceš? Znovu potřásla hlavou, jako by v tom pohybu nalezla zalíbení a zdálo se, že se jí vrátila její rozvaha. Byla to výjimečně odolná osoba. Už ses sešel s ostatními. Předpokládám, že máš na mysli další mimořádné osobnosti, čas, osud a válku. Ano, sešel jsem se s nimi. Ale jen krátce. My jsme skutečně mimořádní, Thanate. Jsme smrtelní, nesmrtelní. Jsme každý trochu jiný, ale v důležitých věcech se podobáme a ovlivňujeme svoje vektory. Vektory. No, předpokládám, že si nemyslíš, že je někdo z nás skutečně svobodný, že ne. Neděláme nic své volně. Stejně jako vektory síly, větru, teploty, vlhkosti vzduchu mají vliv na to, kam dopadne hozený míč. Stejně tak různé faktory ovlivňují, jak se bude vyvíjet válka nebo jak se bude hýbat studená fronta nebo kdy skončí lidský život. Vypadá to jako náhoda, ale je tomu tak proto, že to žádný smrtelník nemůže ovlivnit a jenom pár nesmrtelných má v rukou skutečně účinné nástroje moci. My nejsme ve svém rozhodování skutečně svobodní a v tomto smyslu není svobodný skoro nikdo, ale máme jisté možnosti, jak si trochu uspůsobit svůj úřad. Každé vtělení má možnost do určité míry ovlivňovat ostatní, pokud ti mu to dovolí, ale většinou tuto možnost nevyužíváme, pokud k tomu nemáme pádný důvod. Zanea to zaujalo. Jak může kdo ovlivnit smrt, i kdyby mu to smrt dovolila? Osud může zařídit výměnu v úřadu tím, že přestřihne nitku. Zane ucítil ledový chlad, protože si uvědomil, že právě to se stalo při jeho nástupu do funkce. Proč by to měl osud dělat? Chronos může zastavit čas a překazit nějakou schůzku. Ano, ale proč? Mars může vyvolat sociální nepokoje a tím změnit celkový pohled na věc. Záměrně se vyhýbala jeho otázkám, jako by sledovala určitý cíl. A co příroda? Co ty skrýváš za tou svou mlhou, kromě toho, že jsi schopná vyvolat chtíč? Ukaž mi svou duši, řekla. Mou. Co? Pak mu to došlo a vytáhl z baku duši levonohé tanečnice. Strčil si předtím váček na duše automaticky do kapsy a úplně na něj do této chvíle zapomněl. Příroda protáhla zabalenou duši obláčkem mlhy a podala ji naspět Zaneovi, nepodceňuj schopnosti žádného vtělení, Thanate. Až půjdeš odsud, zajdi si domů a prohlédni tu duši. To tě snad přesvědčí, Zane zastrčil duši do vaku. Zdála se nezměněná. Co s ní taky mohla příroda udělat? Možná se jenom trochu předváděla. To si mne sem pozvala jenom kvůli tomu. Příroda se zasmála. Ani náhodou. To s tou duší jsem ti předvedla jenom proto, abys věnoval větší pozornost tomu, co říkám. No tak mi už konečně něco řekni, vyzval ji netrpělivě Zane. Co bys řekl, co je nejstarší lidské řemeslo? Zeptala se příroda. Co zas tohle mělo znamenat? Je to ženské povolání, odpověděl Zane obezřetně. To ne, Thanate, ženy jsem nemyslela. Nejstarší povolání na světě byl šaman, medicinman nebo nějaký lékař, který používal ke svému léčení kouzla. Čarodějný lékař. Vykřikl nevěřícně Zane. Co by asi zmohl, když ještě nebyla objevena moderní magie. Ale už když to říkal, tak si vzpomněl na poznámku Molly Malonové o tom, jak staří malíři v jeskyních dokázali ovládat duše zvířat. Možná, že praktická magie předběhla dobu. Šaman byl původně ten, kdo podporoval umění. Náčelník kmene byl muž akce, zatímco šaman byl představitel inteligence. To zřejmě nebyla v těch dávných dobách snadná pozice, protože ani magie, ani věda nebyly příliš rozvinuty, ale šaman dokázal předpovídat budoucnost. Po něm přišli všichni ti, kteří si začali pokládat otázku proč. Místo obvyklého co? Doktoři, filozofové, kněží, vědci, kouzelníci a mágové, umělci, hudebníci. Ti všichni nějakým způsobem slouží přírodě, přerušili je Zane, i když soukromně pochyboval, že do této kategorie patří umělci a hudebníci. Jejich povolání bylo opravdu otázkou přístupu. Ale co tím chceš?